Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura badająca sprawę prywatyzacji spółki Ciech wnioskuje o tymczasowy areszt dla Pawła T., byłego wiceministra skarbu. Trwa spór wokół lokalizacji pomnika ofiar tragedii smoleńskiej. Za chwilę najnowsze komentarze w tej sprawie. Bydgoski skarb jest już dostępny dla zwiedzających. Prokurator badający sprawę prywatyzacji spółki Ciech skierował wniosek o areszt tymczasowy dla Pawła T., byłego wiceministra Skarbu Państwa oraz jeszcze jednego z podejrzanych. Więcej w relacji Moniki Krasińskiej. Prokurator prowadzący sprawę prywatyzacji spółki Ciech swoją decyzję tłumaczy obawą matactwa i wysoką karą, jaka grozi podejrzanym. W stosunku do pozostałych czterech podejrzanych prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 50 do 150 tysięcy złotych. Jakub W. otrzymał także zakaz opuszczania kraju z odebraniem paszportu. Przypomnijmy, wczoraj 6 osób usłyszało zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, która została przedłożona ministrowi Skarbu Państwa i była podstawą do podjęcia przez niego decyzji o prywatyzacji. Prokuratura nie chce na razie zdradzać, czy któryś z podejrzanych przyznał się do zarzucanych mu czynów. Spółkę chemiczną Ciech sprywatyzowano w 2014 roku. Pakiet kontrolny kupiła od Skarbu Państwa spółka z grupy Kulczyk. Według Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ciech sprzedano po zaniżonej cenie. W przypadku dojścia do władzy Platformy Obywatelskiej pomnik ofiar tragedii smoleńskiej nie zostanie rozebrany, zapowiada Paweł Lech z tego ugrupowania. Wcześniej o takim działaniu mówił szef klubu PO w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski. Zamiast rozbiórki lepszym rozwiązaniem będzie, zdaniem Pawła Lecha, ustawienie pomnika w miejscu wcześniej wskazanym przez ratusz. Jeżeli będzie taki konsensus, to będzie on przeniesiony w miejsce, które zostało zgodnie z prawem wyznaczone. 300 metrów dalej. Paweł Lech zarzuca Prawo i Sprawiedliwości, że forsuje swoją lokalizację pomnika z naruszeniem prawa. Tymczasem zdaniem Grzegorza Januszko, członka Komitetu Społecznego Budowy Pomników i zarazem ojca Natalii, tragicznie zmarłej w katastrofie stewardesy, upamiętnienie ofiar nie ma charakteru partyjnego, co projektowi zarzuca opozycja. Tutaj jest Komitet Budowy Pomników. To nie jest pomnik partyjny, tylko komitetu, który się zawiązał. Ja nie jestem członkiem partii, nie mam legitymacji partyjnej, także to nie jest pomnik, który budował Prawo i Sprawiedliwość. Społeczny Komitet Budowy Pomników Smoleńskich zapowiedział, że monument ofiar tragedii smoleńskiej powstanie w Warszawie między Placem Piłsudskiego a ulicą Królewską. Rada Warszawy głosami PO nie wyraziła na to zgody. Szef ugrupowania zapowiedział próbę zorganizowania w tej sprawie referendum. A teraz w tym serwisie o zmianach w urlopach dla nauczycieli. Od początku tego roku na urlop zdrowotny kieruje lekarz medycyny pracy, a nie jak do tej pory lekarz rodzinny. Dyrektor jednej z warszawskich podstawówek, Iwona Stępień, przyznaje, że w jej szkole są nauczyciele na urlopach zdrowotnych, ale jeszcze na starych zasadach. Tak jak mówi się, że praca górnika jest specyficzna, bo jest pod ziemią, bo nie ma tlenu. Tak samo praca nauczyciela jest bardzo trudną pracą. Natężenie hałasu jest tak ogromne. Czasami musimy krzyknąć do kogoś, żeby... Dyrektor szkoły wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy, z którym szkoła ma podpisaną umowę. Anna Boder, naczelnik Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poprzednio nauczyciel przynosił orzeczenie od lekarza leczącego i wtedy dopiero dyrektor szkoły sprawdzał, czy nauczyciel spełnia warunki formalne. Wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na urlopie do poratowania zdrowia ponosi jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący. Prezes ZNP Sławomir Broniarz. Stąd samorządowcy bardzo często utyskiwali, że te urlopy ich bardzo drogo kosztują. 12 tysięcy nauczycieli korzysta obecnie z urlopów dla poratowania zdrowia. Od dziś w Muzeum na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy można oglądać wystawę zatytułowaną Skarb Bydgoski. To bezcenne odkrycia, które niedawno znaleziono w bydgoskiej Farze. W Europejskim Centrum Pieniądza wystawiono prawie 500 złotych monet i biżuterii znalezionych pod podłogą bydgoskiej katedry. Najstarsza moneta pochodzi z przełomu XV i XVI wieku, najmłodsza z połowy XVII wieku. Najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się, kto jej tam schował, mówi kustosz wystawy Jarosław Kozłowski. My możemy sobie teraz tylko gdybać, kto to zdeponował, dlaczego, chociaż przypuszczamy, że z obawy przed najazdem szwedzkim, bo najmłodsze monety są opatrzone rokiem 1652, 3 lata pozostały tylko do potopu szwedzkiego. Wstęp na wystawę jest wolny. To był serwis Trójki. Tej nocy, zwłaszcza w województwach południowo-wschodnich, opady śniegu. Na zachodzie północnej i w centrum, gdzie niegdzie mrznące mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna przeważnie od minus 6 do minus 1 stopnia. Trójka.

śladem i w hołdzie pionierom z mandarynkowego snu. Nasz rodak Wiktor Rek z USA był inicjatorem wielkiego L-muzycznego przedsięwzięcia. Ricochet Gatling trwał ponad 10 lat. A teraz rok 2006. Jesteśmy w Toskanii, jam session w klimatach Rubikonu. Paul Lawler, Steve Schroeder i inni. Tag of Love. Warto usłyszeć natchnione sola Józefa Skrzeka na minimogu. Thank you. Muzyki, program trzeci, zbliża się 22.18. Mam nadzieję, że ucieszy Państwa obecność naszego artysty, arcyważnej postaci międzynarodowych spotkań w Toskanii i później w 2007 roku w parku Yellowstone. Połączyliśmy się z Józefem Skrzekiem. Dobry wieczór. Wow, dobry wieczór, Jerzy. Niespodzianka, prawda? Dość tak. I czy ty słuchasz tego, co, przepraszam, pojawiło się w konferansjerce? Zebrało mi się na wspomnienia. No, bardzo dobry pomysł, bo to piękny czas. No, myślę o tym, jak byłeś przewodnikiem słuchaczy po nowych instrumentach. Teraz patrzę na zdjęcie, płyta Trilogy. I tam z tyłu twój przyjaciel, który służy ci chyba wciąż ten sam do dzisiaj. Minimuk. Przepraszam, ale jestem troszeczkę chory. No więc no, te mugi no, mnie tak troszeczkę opętały. No to tak wyszło się kiedyś układ z jakimiś tam dystrybutorami. Wow. Oczywiście byli też tam Polacy, Polonia i tak dalej, no i tak dostałem parę naście różnych propozycji mugowych, ale ten mini mug został do dziś. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jego mogę zrobić jako dodatkowy manuał na przykład na organach piszczałkowych. No i on towarzyszy wielu instrumentom, na których grasz. Czy pamiętasz zainteresowanie towarzyszące wykorzystywanym przez ciebie elektronicznym instrumentom? To się chyba streszcza w pytaniach dziennikarzy mediów, w Trójce, moje pytania słuchaczy po koncertach o twój warsztat, o brzmieniowe inspiracje. Ja ogólnie jestem pianistą. Potem troszeczkę zacząłem się interesować jeszcze na akademii, jak byłem, organami pszczołkowymi. I tak to wyszło. Akurat miałem kontuzję ręki i miałem rok na to, żeby się pokształcić na tych organach dużych pszczołkowych. No a potem, prawda, jak zacząłem się w ogóle wprowadzać w różne elektroniki, tam przez basy oraz Uczesława, prawda, tam troszeczkę co on tam już miewał. No aż wreszcie to, co powiedziałem, podpisałem w Londynie koncert, zacząłem dostawać mugi, ale one są analogowe. Jest to kule wele, to teraz te wszystkie nowe osiągnięcia, to jest genialne. Po prostu czasami aż mi się no, nie chce wierzyć. No ale jako, że ja jestem, wiesz, już ten my age, to co właśnie nazywa, wiesz, moje doświadczenie powoduje, że no, na tych instrumentach, o których wspomniałem, czuję się najlepiej. Chociaż używam oczywiście też tej innej elektroniki, takiej tam. Ostatnio jak graliśmy po raz polski z Danielem i Tomaszem, to używaliśmy bardzo, bardzo nowoczesnego sprzętu właśnie takiego elektronicznego, nazwijmy to. No tak, ale w podróż, gdy przyjmowałeś zaproszenie na Ricochet Gatheringi, to zabierałeś minimoga przede wszystkim. No tak się stało, dlatego że chłopaki, te różne internacjonalne, stwierdzili, że na tym mógł jestem niezły. I że to wcale, bo oni mieli te swoje skatułki takie, wiesz, niesamowite, bram, wszystko, zwłaszcza Niemcy, Berlinery, jakie mają sprzęty, no niesamowite. Żeby tego ten minimum tak krytyfikować, bo normalnie który rzeczywiście, ale robił wyraz. Wiesz, w sztuce jakiejkolwiek wyraz ma znaczenie, bo żeby to nie było zbyt plastikowe. Tak, no ten twój model, no jeden z pierwszych syntezatorów Roberta Moga, myślę o przenośnych klawiaturach, nie oczywiście nie o tych modułach, które tworzyły na scenie ścianę, to tak wygląda dosyć siermiężnie. Te deseczki takie troszkę już wyblakłe, niepełne 4 oktawy. Jak, o ile dobrze pamiętam, 3 generatory tonowe, regulatory obwiedni, prawda? Pitch bender pod lewą rączką, pokrętło filtru, dzieło tego samego inżyniera. No ale chyba musimy powiedzieć, że Robert Moog, konstruując przenośny syntezator, wstrząsnął światową muzyką, nie tylko rockiem i jazzem. Co, i do tego jeszcze on jest mono, czyli wiesz, po prostu on jest, znaczy chciałem powiedzieć mono, że nie, on jest, że możesz grać tylko i wyłącznie, rozumiem to, nie możesz akordu grać. Czyli praktycznie to jest taka specyfika już pewnej, nazwijmy to, manualnej tam techniki oraz bawienia się dość szybko tymi zmiankami różnych częstotliwości, barw i tak dalej. To dla mnie jest autoręczny, tak bym to nazwał. Chociaż przez tych instrumentów różnych jestem w dalszym ciągu zainteresowany i jak dorwę jakiegoś tam nowego nowicjusza instrumentalnego, to się bawię jak małe dziecko. No ale tak, ale organy piszczałkowe, o fortepiany cię nie pytam. Jednak znajdujesz ciągle zastosowanie dla elektroniki w swojej muzyce. No i tutaj pytanie, prawda? Na co mogą liczyć od Józefa Skrzeka sympatycy L-muzyki? Wow, no wiesz, wiesz, no, no najważniejsze będzie to, że zagram w Planetarium Śląskim, rozumiesz, a to już będzie za parę miesięcy, bo w czerwcu, no bo tak wyszło, że Planetarium pójdzie nasze Śląskie do remontu, jeśli chodzi o wszystko, projektory, cały osprzęt, wiesz, infrastrukturę i tak dalej. Czyli inauguracja. No nie, ja zamykam ten stary czas. Ja teraz w czerwcu zamknę ten czas i już tam prawda, wieku widzę, że to Planetarium istnieje. Bo ja tam oczywiście grałem przecież w Planetarium Śląskim przez 3 dekady, chłopie. Od czasu stanu wojennego. Ja byłem pierwszym tam, który w ogóle to wszystko poustawiał sprzęty nowe, wiesz, bo oni tam praktycznie mają takie, wiesz, nazwijmy to biurowe. A ja musiałem wszystkie moje i tak dalej. Planetarium dla mnie było po prostu absolutną wizytówką. Jeśli przyjeżdżali do mnie ludzie z zagranicy, czy tam goście się odbierają, to gdzie ich przyjmowałem. Czy możemy liczyć na rejestrację tych planowanych przez ciebie koncertów w Chorzowskim Planetarium? Właśnie chciałem jeszcze cię zaprosić już w tej chwili na ten koncert czerwcowy. Ale ty zaproś słuchaczy Trójki, słuchaj. No oczywiście. To byłoby najlepiej. Jestem niezwykle przejęty, że mogę z tobą porozmawiać. Tradycyjnie powinienem zapytać, jak zdrowie, no ale słychać, że rewelacja, prawda? A jak mini mog? No, zbieram sobie czekam, no, bo swoje Polce gramy z Krzysiem Pumą tutaj na miejscowym takim koncerciku, promujące nasze stories, opowieści muzyczne. Ale to tutaj, no, rzeczywiście na moim terenie obok tak zwanej Andaluzji, to było miejsce, gdzie grałem dużo z bratem moim Janem, w tej całej Andaluzji. Wyobrażasz sobie, piekary śląskie, Andaluzja. Tak, francusko-śląsko, jasno. A teraz chciałbym cię poprosić, żebyś się cofnął tutaj pamięcią o parę ładnych lat, 11 już. Czy mówi ci coś nazwisko Bob Weigel i miasteczko no, Bozman? Montanie, Montanie. To kowbojskie miasteczko, rozumiesz, gdzie Indianie wiesz, tam walczyli, my byliśmy tam w takich aresztach, po prostu spacerowaliśmy. Czy pobyt tam to fantazja. Wow! To dzisiaj po prostu jestem pod wrażeniem tamtego pobytu. Mieszkaliśmy na wysokości około 2000 metrów. No właściwie nie czułeś tego do końca, bo nad tobą jeszcze były wyższe góry. one się nazywają Góry Skaliste. Na razie tak dalej. Twoja muzyka brzmi w Trójce prosto z Toskanii, natomiast jeżeli chodzi o park Yellowstone i Wyoming, no to za tydzień zapraszam cię do słuchania Trójki. Daniel Blum obiecał, że odwiedzi i będzie kontynuował twoją linię wspomnień. A jeżeli chodzi o Roberta Weigla i powiedziałeś o tym miasteczku kowbojskim, to ja ci przypominam, że ten pan w miasteczku Bozeman założył Muzeum Syntezatorów. I co więcej, w pewnym momencie był użyteczny, jeżeli chodzi o doprowadzenie twojego minimoga do żywotności. A tę anegdotę opowiedział mi sam Wiktor Rek, Ricochet Gatling. No, oczywiście. Wszystko się zgadza. No, ja byłem w dość takiej, wiesz, dramatycznej sytuacji, bo po transporcie, wiesz, że po prostu faktycznie ci tragarzy tym rzucają. Po prostu mój minimum, jak usiadłem obok Paula Laurera, to po prostu ta deseczka mi cała latała i wiesz, on mi po prostu nie grał. I to mówię, ja tu, wiesz, tysiące kilometrów, kto mi to naprawi na takim kowbojskim, indiańskim terenie. I nagle tam jeden taki, wiesz, z tej naszej opieki, Meksykanin czy jakiś tam mówi, I know one guy in the city. Pełne zaskoczenie. Sądziłeś, że łatwiej będzie podkuć konia, a tutaj twój instrument. I okazało się, no, że pop zrobił mi to natychmiast. Słuchaj, pod tytuł tego wydania Studia El Muzyki jest Ciemna strona Moga. Domyślasz się, co mam tutaj na myśli i czym za chwilę będziemy się raczyć, ale na razie jeszcze jesteśmy, słuchamy toskańskiego Zachodu Słońca. Prawda? Pamiętasz ten utwór? Nie, myśmy po prostu przelali takie beczki wina, że chłopie. Nieprawdopodobne. Rewelacja absolutna. No pod względem właśnie, nazwijmy to, takiego nastroju, winnic i tego wina, o którym wspomniałem. Ja od początku byłem już rumiany od wina. I stąd ta twoja elmuzyczna liryka, tak? Nie, ale... I te krajobrazy. Najważniejsze w tej całej koszet gaczem było to, że chłopaki byli wszyscy bardzo zorganizowani. Czyli to nie to, że przyjechali na ochrę, nie. Przyjechali grać. I grali na maksa. No to jest fenomen. A to, że czasami tam popili wina, no to jest ludzkie, nie? Przypominam państwu, że gościem Studia El Muzyki jest Józef Skrzek i jeszcze jego muzyka z albumu Trilogy, który firmują obok naszego artysty Paul Lawler i Steve Schrader. Ja nie będę tutaj państwu czytał listy muzyków zaangażowanych w ten projekt Wiktora Reka. Niech sama El Muzyka okaże się dostatecznie wymowna. Józefie, zdrowia i bardzo ci dziękuję za te wspominki. To było wzruszające. Pięknie, że będę cię zapraszał dalej potem do tego planetarium, jakby co. Dziękuję. My w Trójce też, posługując się El Muzyką, tworzymy coś w rodzaju radiowego planetarium, ale to już zasługa samych El Muzyków. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Jerzy. Rubicon 2006. Zlot syntezatorzystów we Włoszech śladami mandarynkowego snu. Przypominam, że gościem był Józef Skrzek, a utwór nosi tytuł Toskański Zachód Słońca. A teraz już suita Three Pipers at the Gates of Dawn. Sympatycy L-muzyki wiedzą słynne trio. Klaus Schulze, Pete Namluk i Bill Laswell. Pete Namluk nie żyje, ale w spuściźnie pozostawił kilkanaście płyt zatytułowanych The Dark Side of the Mog. A sam Klaus Schulze, wymyślając tytuły do poszczególnych utworów, parafrazował muzykę z końca lat 60. brytyjskiego zespołu Pink Floyd. Takie tytuły: Wish You Were There, A Saucer Full of Ambience, Phantom Heart Brother, Obscured by Klaus i Careful with the AKS, Peter. Ten AKS to syntezator firmy Electronic Music Studio z Londynu. A tych trzech dudziarzy we wrotach świtu można się tutaj także doszukać poloników, jeżeli państwo tego typu dociekań nie uznają za swoiste polskie nadużycie, bo po polsku Gates of Dawn, zresztą podobnie jak po litewsku, to ostra brama, Sharp Gate, ważna historyczna budowla w stolicy Litwy, w Wilnie. A my słuchamy części pierwszej i drugiej suity Ciemna Strona Moga. Utwór poświęcony wielkiemu wynalazcy, także nieżyjącemu, Robertowi Mogowi. Peter Kuhlmann, nadzwyczaj aktywny kompozytor, znany w świecie pod pseudonimem Pete Lamluk, od początku najbardziej zainspirowany był nagraniami Oscara Zali, jednego z najciekawszych pionierów elektroniki. Sam wydał dziesiątki płyt. Do wspólnych realizacji zapraszał najlepszych solistów. Z Krausem Schulze nagrał 11 płyt The Dark Side of the Moog. Jak Państwo widzą, ogarnięcie bogatego dorobku nam Luka to heroiczne przedsięwzięcie. Słuchającym programu trzeciego towarzyszy jedna z suit dedykowana właśnie Robertowi Moogowi. Fizyk, elektronik, osoba, której współczesna muzyka tak wiele zawdzięcza. Robert Moog zmarł w 2005 roku. Ciemna strona Mooga. Ciemna, czyli dopiero odkrywana, jak nasz ziemski satelita Księżyc. A grają Klaus Schulze, Pete Lamluk i Bill Laswell, amerykański basista i syntezatorzysta. Ciemna strona Mooga. Za tydzień, we wtorek, kontynuacja, a z Poloników Gathering Yellowstone. Wśród gwiazd muzyki ponownie Józef Skrzek i Daniel Blum, który odwiedzi nas w rozgłośni przy ulicy Myśliwieckiej, przerywając na chwilę komponowanie muzyki do swojego kolejnego filmu. Serdecznie zapraszam. We'll be right back.